اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کو دو آیتیں سمجھ آ جائیں ساری زندگی کی پریشانی اس کی ختم ہو جائے گی. لوگوں نے کہا صرف دو آیتیں, وہ کیسے؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ عز و جلال نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا, اس سے زیادہ نہیں آپ کو مل سکتا, اور اس کا ایک وقت مقرر کیا ہے, اس سے پہلے نہیں مل سکتا. اگر کوئی تمنا کرے کہ جو بچہ بھی کرالنگ کرتا ہے وہ کسی ریس میں حصے دار بن جائے, شریک ہو کہ میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس کا ایک وقت ہے. جس کو الف با لکھنا نہیں آتی وہ کہے کہ میں بہترین جو ہے وہ اخباری رپورٹر بن جاؤ, نہیں بن سکتا, اس کا ایک وقت ہے. اللہ عزوجلال نے ایک وقت مقرر کیا, اس سے پہلے نہیں ملے گا. جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا, لیکن اس جتنے لکھے کو لینے کے لیے اللہ کی اطاعت یہ بہت ضروری ہے. لینے کے لیے تو حرام بھی لے رہے ہیں. سیدنا علی نماز کے لیے جانے لگے, ایک غلام سے کہا کہ یہ میرا گھوڑا پکڑو. جاتے ہوئے سوچا کہ اس نے میری بات مانی ہے تو میں اسے دو درہم بطور تحفہ دوں گا. وہ اندر چلے گئے, غلام نے کیا سوچا, وہ سامان اتارا اور جا کے بازار میں بیچ کے دوڑ گیا. باہر نکلے, گھوڑا اکیلا ہے. بازار گئے تو وہی سامان پڑا. کہتے ہیں کتنے کا دو گے؟ کہا دو دینار کا, خرید لیا. کہتے ہیں آپ کو کتنے کا بیچا گیا ہے؟ کہتا ایک درہم کا. آ کے کہتے ہیں ساتھیوں سے, دیکھو میں نے اس کو جو دو درہم دینے تھے وہ حلال کے دینے تھے, اس کے لیے لینا جائز تھا, لیا بھی حرام ہے اور لیا بھی ایک درہم ہے. بسا اوقات انسان حرام کی طرف جاتا ہے, اللہ اسے حلال اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من, جو اللہ کے لیے گناہوں کو اور کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس سے اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں. کس طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے ذبح کر دیے, اللہ نے ہوا کا تخت دے دیا, وہ ہوا کے تخت پہ بیٹھتے تھے اور کہاں چلے جاتے تھے. کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بات سمجھائی, کس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر کے بادشاہ کی بیوی کی بات نہیں مانی, اللہ نے اسی تخت کا مالک بنا دیا جس کا بہانہ بنا کے وہ گناہ کی طرف مائل کر رہی تھی. اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسا اخلاص اور تقوی اور ایمان نصیب فرمائے.